Fálame Líder Radio, a túa radio. Convidámoste a quedar con nós un anaco máis. Jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make. Grandes e pequenos relatos. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive. Grandes e pequenos relatos, un programa radiofónico disposto a divulgar a literatura local. Grandes e pequenos relatos, un espazo do alumnado do IES de Melide. Agora presentamos o relato. A Marquesiña de Castelao. Chamanlle a Marquesiña e os seus peiños endexamais se calzaron. Vai a fonte, de pelica patacas e chamanlle a Marquesiña. Non foi a escola por non ter chambra que por e chamanlle a Marquesiña. Non probou máis lambetadas que unha pedra de azucre e chamanlle a Marquesiña. A súa nai é tan pobre que traballa xornaleira na casa do marqués. E aínda lle chaman a Marquesiña. Escoitastes a Marquesiña de Castelao, na voz de Adrián Sánchez, Néstor Souto, Nico de Besa, Matías Pireto e Santi Cabo. Escoítanos. Fálame Líder 90.5 FM.